nocy zamieszki w Ferguson w stanie Missouri nie były już aż tak gwałtowne jak te wczorajsze. Amerykanie wyszli na ulicę wielu miast po tym, jak okazało się, że biały policjant nie odpowie przed sądem za zastrzelanie latem nieuzbrojonego czarnoskórego nastolatka. Ferguson, gdzie wczoraj płonęły budynki i samochody, dzisiejsza noc jest spokojniejsza. Kilkudziesięcioosobowa grupa demonstrantów zgromadziła się w centrum miasta, ale policja od razu rozproszyła tłum. Protestujący podpalili tylko jeden radiowóz. W porządku w Ferguson strzegą znacznie większe siły policji i Gwardii Narodowej. Tysiące, głównie czarnych Amerykanów, protestowało natomiast w innych miastach: Nowym Jorku, Chicago, Waszyngtonie, Los Angeles czy Cleveland. W niektórych miejscach protestujący blokowali drogi. Występując w centrum Kopernika w Chicago, prezydent Barack Obama ostro skrytykował wczorajsze zamieszki. Burning buildings, torture. Palenie budynków i samochodów, niszczenie mienia i zagrażanie ludziom to działanie destrukcyjne, które nie ma usprawiedliwienia. To czyny kryminalne. O zachowanie spokoju i utrzymanie pokojowego charakteru protestów apelowali wczoraj także przywódcy społeczności czarnych Amerykanów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. W Białymstoku tuż przed drugą turą wyborów samorządowych wybuchła afera teczkowa. Wszystko rozegrało się wczoraj podczas debaty kandydatów na prezydenta zorganizowanej przez Młodzieżową Radę Miasta. I wersje wydarzeń są dwie. Bezspornym faktem jest to, że teczka obecnego prezydenta miasta w trakcie debaty na moment znalazła się w rękach szefa sztabu kandydata PiSu. To było usiłowanie kradzieży, twierdzi Marcin Szczudło z Komitetu Tadeusza Truskolaskiego. W trakcie debaty zginęła teczka z dokumentami prezydenta Tadeusza Truskolaskiego. Teczka z materiałami programowymi, ale takimi wewnętrznymi. Nie spodziewaliśmy się takich rzeczy w kampanii, żeby sztab jednego kandydata drugiemu próbował w ten sposób uzyskiwać informacje na temat jego działań, czy planów, czy strategii kampanii. Szef sztabu kandydata PiS Jana Dobrzyńskiego odpiera te zarzuty. Konrad Zieleniecki mówi, że teczkę prezydenta Truskolaskiego dostał przez przypadek i zaskoczyło go to, co w niej zobaczył. W trakcie tej debaty, kiedy nagle otrzymałem telefon i musiałem wyjść z sali, moja koleżanka, współpracownica, podała mi teczkę. Czerwoną teczkę, jaką zawsze noszę przy sobie. Wychodząc z sali, otworzyłem tę teczkę i zauważyłem, że to nie jest moja teczka, bo w środku były nie moje dokumenty. Rzuciłem okiem na te dokumenty, okazało się, że to były pytania, które zostały na tej debacie zadane oraz sugerowane odpowiedzi na nie. Byłem w olbrzymim szoku, kiedy zorientowałem się, że to jest teczka prezydenta Tadeusza Truskolaskiego. Przedstawiciele Komitetu Tadeusza Truskolaskiego zapewniają, że w materiałach nie było odpowiedzi na zadawane pytania. Jednocześnie złożyli na policji zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez politycznych konkurentów. To był Serwis Trójki. O sporcie Michał Gąsiorowski. Dwa hat-triki, dwie wielkie gwiazdy w tej kolejce Ligi Mistrzów. Sergio Aguero sprawił, że plan taktyczny trenera Guardioli runął w kilka minut. W meczu Bayernu Monachium z Manchesterem City było wszystko. Prowadzenie Manchesteru z karnego po faulu i czerwonej karce Benetiego. Później piękne gole Alonso i Lewandowskiego dla Bayernu. Następnie bezradność The Citizens i błysk Aguero, który w ciągu pięciu ostatnich minut strzelił dwa gole i w sumie Manchester wygrał 3-2. Leo Messi, krytykowany ostatnio za zniżkę formy, w ciągu tygodnia poprawił dwa niesamowite rekordy. Najpierw został najlepszym strzelcem w historii hiszpańskiej ekstraklasy, a teraz w Lidze Mistrzów. O 3 gole wyprzedził Raula i ma już na koncie 74 trafienia i to w 91 meczach. Fenomenalny wyczyn. Co poza tym w Lidze Mistrzów? Chelsea rozgromiła Schalke aż 5-0, a PSG wygrało z Ajaxem Amsterdam 3-1. Arkadiusz Milik zagrał od początku spotkania, ale zdziałał niewiele. Polski akcent mieliśmy też w meczu Romy z CSKA Moskwa. Paweł Skorupski przesiedział wprawdzie cały mecz na ławce rezerwowych, ale kto wie, co by było, gdyby zagrał. Piłkarze Romy wymarzli się w Moskwie za wszystkie czasy, wrócili jednak bez awansu do 1/8 finału Ligi Mistrzów. Nie potrafili obronić przewagi zdobytej w 43 minucie spotkania dzięki bramce kapitana Francesco Tottiego. Na 15 sekund przed końcem gospodarze wyrównali ze strzału obrońcy Berezuckiego, który wykorzystał zamieszanie pod bramką gości. Bramkarz Romy, Morgan de Sanctis, tłumaczył się, że piłkarze CSKA całkowicie zasłonili mu pole widzenia i nikt by w tej sytuacji nie obronił. Kibice rzymskiego klubu nie są tego tacy pewni. Może gdyby w bramce stał Łukasz Skorupski, byłoby inaczej. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Dziś kolejne mecze, m.in. Arsenalu z Borussią Dortmund. W Lidze Mistrzów siatkarek słabo spisał się Impel Wrocław, który przegrał 0-3 w Stambule z Ecidzabasi. W Pucharze Europy koszykarzy na piątkę zasłużył za to Stelmet Zielona Góra. Pokonał PAOK Saloniki 84-77. W NBA Marcin Gortat znowu zaliczył double-double. Jego 12 punktów i 11 zbiórek nie pomogło jednak Washington Wizards, które przegrało z Atlanta Hawks 102-106. Nabrałem powietrza, bo chciałem powiedzieć, że wiadomości sportowe przedstawił Michał Gąsiorowski z zespołu szachowego porannej audycji. Zapraszamy. Oczywiście, chyba nie było żadnych wątpliwości. No, były przez chwilę, ale... To była celowa strategia. Rozumiem. Gramy w szachy z audycją popołudniową.

Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Marcin Zaborski. Dzień dobry, w salonie przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej, były premier Leszek Miller. Witam panie premierze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Usłyszał pan wieczorem od prezydenta: Leszku Millerze, nie idź tą drogą? Nie. Pan prezydent Komorowski był uprzejmy poinformować mnie o pewnych działaniach, które zamierza podjąć celem wyeliminowania różnych słabości prawa wyborczego, które dały taki przygnębiający rezultat w tej kampanii wyborczej. A co takiego zamierza zrobić? No właśnie, wolałbym nie mówić, dlatego że nie chcę pana prezydenta w tym wyręczać. Nie mam takiego upoważnienia, natomiast ja przedstawiłem panu prezydentowi 15 naszych propozycji. Ale to, co pan usłyszał, za chwilę o tych propozycjach porozmawiamy, to, co pan usłyszał, przekonało pana, że powtórka wyborów to nie jest dobre rozwiązanie? Ale nie rozmawialiśmy o powtórce, tylko o tym, co można zrobić, żeby w wyborach na urząd prezydenta w maju przyszłego roku i w wyborach do Sejmu i Senatu jesienią przyszłego roku, żeby wyeliminować różne patologie, które dały taki przykry wyraz w tej chwili. I to, co pan zaniósł, te 15 propozycji Sojuszu Lewicy Demokratycznej, to będzie jakiś projekt ustawy SLD, czy SLD to zgłasza i być może prezydent z tego będzie chciał skorzystać? Przekazałem to panu prezydentowi z intencją, że skoro kancelaria prezydenta pracuje nad całym pakietem propozycji, to bylibyśmy bardzo zadowoleni, gdyby z nich skorzystać. Natomiast skoro i tak przecież projekty wpłyną do Sejmu, no to będziemy do tych projektów postulować włączenie naszych spostrzeżeń, naszych propozycji. Tym bardziej, że one mają bardzo konkretny charakter. Natomiast... Ale będzie projekt ustawy SLD, czy na razie dyskusja i być może ktoś z tego skorzysta? Nie, no jeżeli pan prezydent sygnalizuje, że przedstawi parlamentowi swoje spostrzeżenia w tej sprawie w formie ustawowej, no to my chętnie do tego się dołączymy. Natomiast gdyby jakieś nasze propozycje były pomijane, no to wtedy będziemy je składać w charakterze poprawek albo osobnych projektów. To co jest w tych 15 propozycjach, co może uzdrowić sytuację wyborczą w Polsce według SLD? One mają różne znaczenie i różny kaliber. Od takich organizacyjno-technicznych, żeby na przykład standaryzować wygląd lokali wyborczych. Co to znaczy standaryzować wygląd lokali wyborczych? To znaczy, żeby wszystkie lokale wyborcze spełniały określone kryteria. Jakie? Takie, żeby nie było pomyłek co do ich przeznaczenia, żeby miały jednakowy wygląd, żeby urny wyborcze były usytuowane w tych samych miejscach. Ale lokale są w różnych miejscach, w szkołach są różne klasy, różnie wyglądają, no nie da się tego ujednolicić. Chodzi o to, żeby wszystkie lokale wyborcze musiały spełniać określone standardy, to znaczy, żeby na przykład urna wyborcza nie była gdzieś w kącie, żeby kabina, w której się oddaje głos, była kabiną, a nie jakąś karykaturą, żeby karty wyborcze były drukowane centralnie i dystrybuowane centralnie, żeby wśród członków komisji wyborczych nie byli członkowie rodzin kandydatów, no i tak dalej, i tak dalej. A to centralne drukowanie kart, pana zdaniem, co nam zapewni, co się zmieni dzięki temu? To nam zapewni, że nie będzie rozmaitych wpadek tego typu, że gdzieś w komisji wyborczej, w broszurce wyborczej nie było jakiegoś komitetu wyborczego. A kiedy te zmiany powinny zacząć obowiązywać? Jeszcze przed wyborami prezydenckimi? No tu jest problem, dlatego że obecne ustawodawstwo stanowi, iż zmiany w prawie wyborczym nie mogą być robione na pół roku przed wyborami. To znaczy, że to trzeba by już natychmiast bardzo szybko przeprowadzić, a i pewnie by się było trudno wyrobić, jeśli wybory będą w połowie maja. Byłoby trudno, ale to dotyczy tylko wyborów prezydenckich. Natomiast wybory parlamentarne stwarzają inną perspektywę czasową. Tu już można to zrobić i gdyby było jakieś porozumienie sił parlamentarnych, to można przystąpić do szybkiej pracy i jeszcze to uchwalić. I tutaj rola pana prezydenta jest nie do przecenienia, bo jeśli te projekty się pojawią, no to na pewno Sejm się weźmie szybko do pracy. Oświadczenie Sojuszu Lewicy Demokratycznej z 19 listopada. Domagamy się powtórzenia wyborów do sejmików wojewódzkich, rad powiatowych, rad miast na prawach powiatowych, rad dzielnic i rady Warszawy. To jest aktualne oświadczenie? Znaczy z jedną poprawką, dlatego że powtórzenie na gruncie obowiązującego prawa nie jest możliwe. To 19 listopada SLD tego nie wiedziało? Znaczy wydawało nam się, że można użyć słowa powtórzyć, natomiast dzisiaj byśmy użyli słowa skrócić kadencję, bo to na gruncie obowiązującego prawa jest możliwe. Chociaż wiem, że w tej sprawie są różne zdania, ale jest bardzo interesujące orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z maja 98 roku, gdzie Trybunał Konstytucyjny stwierdza, że taka operacja byłaby możliwa, choć oczywiście stawia pewien warunek. Pod bardzo określonymi i precyzyjnymi warunkami. Trybunał postawił bardzo określony warunek, konkretny, napisał w orzeczeniu tak. Zarówno skrócenie, jak i przedłużenie kadencji organów samorządu terytorialnego w trakcie jej trwania podlega ocenie z punktu widzenia zasady proporcjonalności. To znaczy, że muszą być bardzo poważne powody i te powody muszą przeważać inne konstytucyjne zasady, żeby to było uzasadnione. W pana przekonaniu to jest taki moment? I Trybunał w dalszym kolejnym akapicie mówi, jakie to powody. Mhm. Wyszczególnia je. Że pozwala osiągnąć zamierzone skutki, że jest niezbędne dla realizacji wartości konstytucyjnej uznanej za wyższą i tak dalej. I że efekty regulacji pozostają w odpowiedniej proporcji do stopnia naruszenia wartości konstytucyjnych znajdujących się u podstaw zasady kadencyjności. Tak. I ten trzeci punkt pana zdania. No więc jeżeli, to jest uzasadnione? No więc jeżeli z różnych badań wynika, że mniej więcej 30% Polaków uważa, że te wybory były niewiarygodne albo wręcz zafałszowane. A z drugiej strony ponad połowa mówi, że nie należy ich powtarzać. No dobrze, ale to jaka granica jest do przyjęcia, jeżeli chodzi o odrzucenie wiarygodności wyborów. Dla mnie granicą nie są sondaże, bo sondaże to są sondaże. Granicą są decyzje sądu. A dla mnie taką granicą jest to, że w żadnym wypadku obywatele nie powinni kwestionować wyniku wyborów. Zawsze kwestionują, pisząc protesty wyborcze. W poprzednich wyborach 470 protestów. Ale to są sprawy jednostkowe, a w tym momencie mamy epidemię. A ile jest protestów złożonych? Więcej niż 470? Ale przecież jesteśmy w toku składania tych protestów, więc proszę mnie o to zapytać po ubiegnięciu terminu. Natomiast mamy do czynienia z epidemią i inaczej państwo się musi zachowywać w sytuacji takiej, kiedy lekarze muszą leczyć jednostkowe choroby, a inaczej, kiedy mamy do czynienia z epidemią. Mówiąc o tych chorobach i o epidemii, wskazuje pan między innymi kilka razy już na przypadek głosów oddanych na PSL w Gdyni. Mówi pan dziś w Rzeczpospolitej na przykład tak. PSL w Gdyni skoczył z 800 do 8800 głosów, czyli o 1100%. Skąd ma pan te informacje? Z mediów, ale już wiem. Z mediów. Ale już wiem. Niezależna.pl podała te informacje i pan powtórzył. Ale już wiem, proszę, proszę pana, pozwolić. Nie. Nawet użył pan dokładnie tego samego sformułowania, które pojawiło się w tym wpisie internetowym, mówiąc: przesyłam pozdrowienia dla 8800 gdyńskich rolników. Wszyscy jesteśmy zaskoczeni, że jest was tak, tak wielu. I już zadzwoniłem zaraz po tym oczywiście do moich kolegów w Gdyni i dowiedziałem się, że ten wynik jest liczony do wyborów do Parlamentu Europejskiego. Czyli kompletnie nieprzystające porównanie. Pan, każdy wyniki można porównywać jak się chce. Natomiast oczywiście wolałbym, żeby to porównywać do wyborów do samorządu terytorialnego. No to wtedy jest zwyżka ponad 100%. No właśnie, bo jeden tylko kandydat, Kupcewicz Janusz, uzyskał w 2010 roku ponad 3000 głosów. Czyli nie ma mowy o 800 głosów na całą listę. No dobrze, ale to jest tak ponad 100%. I w ogóle, jeżeli pan popatrzy na wyniki PSL-u w województwie pomorskim, no to rzeczywiście można odnieść wrażenie, że rolników w tym województwie przybyło w postępie geometrycznym. Przeprosi pan kolegów z PSL-u, polityków PSL-u za to, że podał pan nieprawdziwą informację? To jest prawdziwa informacja. Ta, że skoczyło o 1100%? Oczywiście, tylko że liczona do wyników wyborów do Europarlamentu. Pamiętam, jak w dniu wyborów, w niedzielę, w rozmowie telewizyjnej, zwracał pan uwagę dziennikarzowi, że porównuje wybory samorządowe do parlamentarnych i one są kompletnie nieprzystające. W tym przypadku można zrobić dokładnie to samo. przecież nas też tak się porównuje, że raz się porównuje do wyników wyborów sprzed 4 lat, a raz do wyników wyborów sprzed 3 lat, kiedy były wybory parlamentarne, i ostatnio do wyników wyborów sprzed roku. No chyba należy jednak porównywać wybory samorządowe do wyborów samorządowych. To ma największy sens, wydaje mi się. Tak, ale też na przykład odwołanie się do wyników wyborów parlamentarnych w przypadku sejmików. No wie pan, jeżeli powszechnie używa się tezy, że wybory do sejmików są najbliżej wyborów parlamentarnych i wyniki wyborów do sejmików to jest prognoza tego, co się uzyska w następnych wyborach parlamentarnych, no to takie uzasadnienie istnieje. No to ale w jeśli porównujmy 2000... wybory parlamentarne ostatnie do wyborów do sejmików. To jest no to logiczne. Tak czy inaczej, jakbyśmy nie porównywali, to w przypadku wyborów parlamentarnych niewiele więcej udało się ugrać SLD w tych wyborach, o 0,5 punktu procentowego, a w przypadku porównania z wyborami samorządowymi 2010, no to jest spadek o połowę. No tak, ale najważniejszy spadek, jaki myśmy odnotowali, to jest czas między rokiem 2010 a 2011. Wtedy właśnie zjechaliśmy z 15 do 8 i jest uzasadniona teza, że my potwierdziliśmy tam ten wynik na poziomie gdzieś około 9%, natomiast naszym największym problemem jest wyrwanie się z tego poziomu. A to nie wyrwanie się z tego pułapu jest porażką w tych wyborach? Nie, to jest potwierdzeniem stanu istniejącego, bo tyle mamy od 3 lat mniej więcej, więc można pomyśleć, no dobrze byłoby, gdyby to było więcej. I tu się z tym zgadzam. A Warszawa jest porażką, jeśli chodzi o wynik kandydata na prezydenta? To jest wynik taki zapowiadający pewną strategię przyszłościową. O, jaka ta strategia jest na przyszłość? Dlatego, że Sebastian Wierzbicki jest politykiem z tego młodego pokolenia. Wojciech Olejniczak też był politykiem z młodego pokolenia i zdobył 13% ponad głosów w poprzednich wyborach. I on jeszcze nie raz będzie startował. I każdy debiut jest trudny i debiut Sebastiana Wierzbickiego też był trudny. A wybiera się pan na niedzielne głosowanie? Oczywiście. Na kogo pan postawi w drugiej turze? Zastanawiam się. I co z tego zastanawiania się wychodzi? Pan wie, że głosowanie to jest akt osobistej natury. Tajny do tego? Osobistej. Mhm. Skonsultuję to z żoną, że moja żona ma bardzo subtelne wyczucie w tych sprawach, więc uwzględnię jej punkt widzenia. Jeśli słuchała polityków SLD, to chyba wie, co powinna zrobić, bo na przykład Sebastian Wierzbicki, kandydat na prezydenta SLD, mówił przed pierwszą turą tak. Warszawiacy sami powinni ocenić, czy w drugiej turze powinna znaleźć się osoba znająca problemy miasta, czy mieszkaniec Ząbek. Tutaj rozumiem, odnosił się do Jacka Sasina z PiSu. Pan, prezentując kandydaturę Sebastiana Wierzbickiego na początku kampanii, mówił, że dzięki SLD warszawiacy nie obudzili się w mieście rządzonym przez Kaczyńskiego i Macierewicza. Pamięta pan to jeszcze? Oczywiście. Moja ocena tak zwanej czwartej RP, tego wszystkiego, co jest związane z tym dwuletnim okresem rządów PiSu, nie ulega w żadnym przypadku zmianie, ale pozwoli pan, że wybory w drugiej turze w Warszawie to będą wybory, gdzie każdy musi podjąć osobistą decyzję i ja również podejmę osobistą decyzję. To na koniec, panie premierze, jest projekt PiSu, ustawa skracająca kadencję sejmików województw 31 marca 2015. SLD się pod tym podpisze, zagłosuje za takim rozwiązaniem. Jeszcze na tym posiedzeniu miałoby to być głosowane. Nie znam tego projektu. To znaczy, że jeśli na tym posiedzeniu, jak chce PiS, byłoby to głosowane, to SLD by się nie podpisało pod tym projektem? Proszę pana, SLD to jest partia rozumna, która ustosunkowuje się do każdego projektu ustawy wtedy, kiedy on się pojawia. Wczoraj takiego projektu nie było i nie mieliśmy żadnej okazji, żadnej szansy, żeby zająć w stosunku do niego stanowiska. Nie było konsultacji z PiS-em w tej sprawie? Żadnych konsultacji z PiS-em nie ma, jeżeli już panu chodzi o to, że na przykład z PiS-em, czy ja z panem Kaczyńskim się nie mogę spotykać. A ja tego nie powiedziałem, panie premierze. To chcę od razu powiedzieć, że Sojusz Lewicy Demokratycznej nie będzie stosował się do znanej zasady, że SLD mniej wolno. SLD wolno tyle, ile wszystkim innym. Pytałem tylko, czy były konsultacje. Więc nie było konsultacji. Być może nadwrażliwie pan odniósł się do mojego pytania, Leszek Miller, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Absolutnie bez żadnego podstępu. Dlatego od razu odpowiadam. Marcin Zaborski, do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy.

została niedopracowana. Co ciekawe, głosowali nad nią wszyscy solidarnie. Właściwie nikt się nie sprzeciwił. Są tam buble prawne. To zresztą nic nowego, że w Polsce te biura legislacyjne niespecjalnie dobrze działają. Co więcej, w czasie postępowania związanego z uchwalaniem prawa nanoszone są poprawki w różnych fazach, które czasami odwracają kompletnie sens prawa. No, dla nas najważniejszymi rzeczami jest po pierwsze jednak doprecyzowanie przepisów o możliwościach odwoławczych i do pierwszej instancji i do drugiej. Pierwsza instancja, czyli zaskarżanie potencjalnych naruszeń i sprecyzowanie przepisów odwoławczych. Tego nie ma w tym kodeksie wyborczym i to jest ewidentna niedoróbka. Gdzieś ktoś coś się pomylił. A powtórę, no to jest to, o czym wszyscy mówią. To znaczy o możliwości weryfikowania charakteru tych nieważnych głosów. Na czym polega nieważność? Czy to jest możliwość, czy to są proste kartki, czy to są protesty, czy to dopisywanie i tak dalej. I teraz właściwie w momencie, kiedy nie bierze się pod uwagę możliwości, również w postępowaniu sądowym, na co zwracamy uwagę, możliwości sprawdzania w postępowaniu dowodowym tego, na czym polega błąd na karcie, ponieważ karty nie są brane przez sądy jako dowód, to jest patologia pewna i to na pewno trzeba poprawić. Są dwie rzeczy z wielu. Ja myślę, że nigdy nie będzie prawa idealnego. Ale może być lepsze. Może być lepsze. Pan redaktor Hrabota przedstawiał Rzeczpospolitą. To samo mniej więcej jest napisane w Gazecie Wyborczej, jeśli chodzi o te wszystkie propozycje, ale ja uważam, że do sprawy trzeba było też podejść trochę inaczej, bo niewiele tutaj zmieni prawo, a o wiele więcej mogą zmienić ludzie. Często zdarza się tak, że prawo bywa wadliwe, ale potrafią je naprawić albo w jakiś sposób usprawnić rzutkie jednostki. Ja zgadzam się z ogólną koncepcją, że PKW powinna być zakotwiczona tak, jak jest, czyli tam nie może być polityków, żeby sami piłkarze byli sędziami w meczu. Natomiast musi być zdecydowanie inna struktura, bo sam proces wyborczy trzeba ogarnąć. Co ludzi wkurzało w tych wyborach? Stare lokale z urnami, które okazały się za małe na te głosy, zamieniane na paczki i kosze. Cały problem wynikł z wywalenia systemu informatycznego, który okazał się niesprawdzonym bublem, który ani razu nie zadziałał. No więc tutaj mamy połączenie prawa, które jest niedoskonałe, z tym, że niedoskonała okazała się struktura zarządzająca. Czyli w Polsce dużo pieniędzy na to. Nie, to system... nie trzeba szczególnie dużo pieniędzy, no, ale więcej pieniędzy, żeby ten element, gdzie obywatel styka się z państwem, był taki, który u tego obywatela powoduje dumę, a nie uczucie zażenowania. Przy czym zwróćmy uwagę, że to państwo, to jesteśmy nie tylko rząd, nie tylko PKW, ale my. Tam pracowało 30 tysięcy ludzi w tych komisjach, licząc dzielnie po nocach, o różnych poglądach politycznych, od PiS-u do lewicy. I ci ludzie też się starali, żeby to wyszło jak najlepiej. No, wyszło tak, jak ludziom wyszło. Wszyscy dziękujemy. Dziękujemy bardzo za prezydentem na czele, ponieważ to dzięki ich pracy te wybory się udały. Udały. I liczyli ręcznie na końcu. Bo słuchaliśmy wszyscy tutaj Leszka Millera przed chwilą. Ale to było znęcanie się. No, ja protestuję przeciwko trochę takiej... Tak, ale powiem tak, no, dopiero statystyka skarg na potencjalne nieprawidłowości możliwe, że ujawni skalę nadużyć. Natomiast opieranie się na jakichkolwiek sondażach, że w jednym to w sondażu 23%, w innym 31% Polaków nie akceptuje tych wyborów i podejrzewa, że były zafałszowane, to jest naprawdę Większość mówi, trzeba iść do drugiej tury, trzeba iść zagłosować. Nawet tak. 84% wczoraj widziałem taki sondaż. No bo ludzie się starają się jednak trzymać rzeczywistości. Czy waszym zdaniem wpłynie to na wynik wyborów? Bo to są ciekawe pojedynki. Skończmy jeden wątek jeszcze bardzo tutaj istotny, bo z tej wypowiedzi Leszka Millera wynika, że on, jak duża część polskiego społeczeństwa, stał się ofiarą jakiejś manipulacji i propagandy. Okazało się, że duża część jego wiedzy pochodzi z jakichś prawicowych portali kompletnie niezweryfikowanych. No jedna opowieści, konkretna informacja. Tak, opowieści o jakichś cudach na kiju, między innymi z tą całą Gdynią. I jeśli rzeczywiście w społeczeństwie jest, jeśli on jest w tym stanie tej lekkiej histerii spowodowanej tego rodzaju informacji, no to społeczeństwo też może. Ale za Leszkiem Millerem jest jeszcze argument polityczny. To nie są wybory, w których mu się powiodło. To nie jest wielki sukces SLD. Na pewno intencja gdzieś tam dołów partyjnych jest taka. Spróbujmy raz jeszcze, może się uda, może zmobilizujemy nasz elektorat. I właśnie, ale ja tylko jeszcze jedna rzecz, bo Paweł mówił o tym całym bałaganiarstwie. To znamy to. Jest takie polskie przysłowie, jaki pan, taki kram. No niestety te wybory oddają w sensie właśnie doskonałości procedur, doskonałości pracy PKW i tak dalej. Oddaje stan państwa polskiego, aż się cisną na usta te słowa klasyka z Oblęgorka, który powiedział o państwie, które istnieje tylko teoretycznie. I niestety tak drugiego jest. Drugiego klasyka chciałeś powiedzieć. Dobrze, to po raz trzeci stawiam to pytanie. Jak to wpłynie na wynik wyborów w tych ciekawych pojedynkach w miastach w kontekście gdzieś tam tych sugestii, że istnieje Pisolew, czy istnieje Pisolew nawet gdzieś tam. Czy dojdzie do mobilizacji, wyborców, czy raczej do zniechęcenia? Ja myślę, że zagłosuje podobna grupa ludzi. To jeszcze wszystko zależy od pogody. Jak będzie lało i będzie śnieg, to będzie mniejszy elektorat weźmie udział, mniejsza frekwencja. Natomiast jeżeli będzie piękny, słoneczny dzień, zakładam, że mniej więcej ta sama liczba ludzi pójdzie, bo ten problem stał się problemem czasami indywidualnych ludzi, prawda? Znaczy, ja jestem poirytowany. Ja już mam dość takiego rabinackiego rozkminiania szczegółów tych wyborów. Chciałbym, żeby one się skończyły, żebyśmy mieli poczucie tego, że mamy pewną fazę za sobą. I dlatego pójdę głosować, namawiam do tego na tej samej zasadzie, choćby właśnie motywacji wynikającej z jakiejś takiej niechęci do ciągnięcia tego. Idźcie! To bardzo dobry apel, w którym się absolutnie solidaryzuję, ale analizując sytuację, jestem zdania, że frekwencja będzie znacznie niższa. Wynik, część wyborców lewicowych zostanie albo zniechęcona, albo będzie głosowała przeciwko PO z prostego względu, że znalazła wspólnego wroga, a poza tym niektóre postulaty PiSu jakoś bardzo mocno zaczynają przypominać postulaty SLD. Ja bym zachęcał tylko do tego, żeby zanim wyborcy poszli, zobaczyli, czy ktoś im nie obiecuje po prostu tak na bezczela już niektórych rzeczy, które są po prostu absolutnie komiczne i czas jakiś temu jeszcze poważni politycy w ten sposób nie podchodzili do kampanii wyborczej. Ale czyli mogą się zdarzyć niespodzianki, jak tak wyczytuję. Moim zdaniem mogą się zdarzyć niespodzianki i to w jedną i w drugą stronę. Ja myślę, że już mamy pewną taką niespodziankę po dyskusji dotyczącej kadencji, długości kadencji niektórych włodarzy miast. Widać, że tych drugich tur jest znacznie więcej w tym roku niż było 4 lata temu. To świadczy też o autentyczności tego procesu, jaki przebiega w sposób koślawy trochę. Ale po wyborach rzeczywiście poważna refleksja i poprawienie tego. Mi się dzisiaj nasuwają na kolejne polskie przysłowia. Mądry Polak po szkodzie. No, kiedy my to przewalczymy, będziemy mądrzejsi przed nigdy szkodą. A co ma powiedzieć Barack Obama? On ma dopiero problem. Pierwszy ciemnoskóry prezydent Ameryki stoi przed poważnym problemem kryzysu związanego z, no, można powiedzieć, rasizmem. Tutaj biały policjant nie odpowie za zastrzelenie ciemnoskórego nastolatka i Ferguson płonie. W innych miastach ogromne protesty i to chyba jest niespodzianka. Bo znaczy, analogia do Polski jest na miejscu jak najbardziej. Nie jest jednego posła? Nie. Chodzi mi o wybory samorządowe. Otóż wierzę bardziej sądowi, amerykańskiemu sądowi, wielorasowemu amerykańskiemu sądowi niż ulicy. No nie wiem, na tym polega demokracja, że o pewnych sprawach dotyczących przekroczeń prawa powinni rozstrzygać nie politycy, nie sondaże, tylko sądy. Wierzę sądowi amerykańskiemu. Tego rodzaju zdarzenia w Stanach Zjednoczonych obserwujemy co jakiś czas. Za każdym razem one mają podobny charakter. Następuje bardzo taka eksplozja gwałtownych uczuć. Później jednak ci ludzie dochodzą do prostej konstatacji, ale my musimy ze sobą żyć. Jaki jest inny wybór?

Weber. Podobało się redaktorowi, zdaje się. Bardzo, tak, dziękuję. Jeśli chodzi o szachy, to obiecujemy, że będzie można zobaczyć, jak wygląda w tej chwili sytuacja na szachownicy na naszym profilu facebookowym. Michał Gąsiorowski mówi też, że stworzy jakieś oddzielne wydarzenie na Facebooku, że będziemy tam grać. Ja nie rozumiem do końca, ale wierzę mu, że to tak może być. To bardzo dynamiczne jest. Podobno istnieje też zdjęcie w archiwach tego, jak Robert Canterite ustawił figury na szachownicy. Ja trzeba było poprawiać. Troszkę słyszałem na ten temat. Nie żartujemy sobie, każdemu się może zdarzyć, ale zdjęcie gdzieś tam istnieje, więc być może zobaczymy także je na tymże profilu i wydarzeniu, wie pan gdzie. Być może przygotował wszystko tak jak do warcabów, to jest też możliwe. Nie wiem, rozmawiamy z Robertem, zobaczymy co zrobił. Urywki. Urywki z rozrywki. Filip Jaślar. Dzień dobry. Dzień dobry. Dżingiel na dziś podpowiedziała mi pani realizator Elżbieta Malinowska. Szacharazada. Z wielką radością przyjąłem informację o trójkowym meczu szachowym. Pośród wybitnych muzyków wiele jest postaci z szalenie ścisłymi umysłami. Wirtuozów kochających matematykę, astronomię, odnoszących ogromne sukcesy właśnie w grze w szachy. Ale tylko wybitni muzycy, więc ja niestety w tej rozgrywce nie pomogę. Oczywiście będę uważnie śledził mecz i mam nadzieję intelektualnie nadążać za szachowymi wydarzeniami. Dwa posunięcia dziennie powinienem dać radę. Oczywiście całym sercem jestem za drużyną Poranka. Tak bardzo życzę wam... A co tam? Tak bardzo życzę nam sukcesu, że obiecuję nie podpowiadać. Będę kibicował i ilustrował muzycznie. O proszę, koń na B6. Skoczek z B8 na C6. Bardzo proszę. Jestem przygotowany na każdą ewentualność. Poranek jest zresztą zdecydowanym faworytem. Trener Łukawski ma w składzie aż dwa czarne konie tej rozgrywki. Dwa czarne skoczki to raczej, prawda, gorzej brzmi. Mhm. Poza tym rano świeżo wyspane mózgi podejmują trafniejsze decyzje niż zmęczone głowy po południu. Jedynie przez szacunek dla rywala nie będę jeszcze składał gratulacji. Goniec odważnie na G4. Jak wiemy, goniec po szachownicy chodzi po skosie, czyli krzywo. Zatem ruch gońca najlepiej zilustruje piosenka... albo słoń Kamila Saint-Saensa. Drogie Towarzystwo Przyjaciół Zwierząt, ja wiem, że słoń zwykle jest trzeźwy, ale przyznają państwo, czasem porusza się po skosie lub znienacka przyklęknie. Na pewno piosenka Hej dziewczyno, spójrz na misia pasuje do krzywo przemieszczającego się gońca. W tym wypadku piosenkę kieruję oczywiście do misia koala, który od samego rana, już państwo wiedzą. Jestem również gotowy do muzycznego zilustrowania pierwszego szachowego bicia. W tym wypadku sięgnę do literatury churalnej. Trzy utwory są a propos, ale tak naprawdę pasuje tylko jeden. Wstawaj, wstawaj, pionek nie udawaj. Pasuje prawie. Wstałeś, wstałeś, pionek udawałeś. Na ile znam zasady gry w szachy, też nie do końca. Ale piękna pieśń pożegnalna będzie bardzo na miejscu. Dobij go, dobij go. Królowa. Królowo nasza czarna, majestatycznie poruszaj się po szachownicy niczym po polu bawełny, a twój głos niech usypia wroga piękną kołysanką, która stała się najważniejszym jazzowym standardem. Czasem królowo będziemy zwracali się do ciebie per hetmanie. No, takie niejednoznaczne płciowo czasy. Jak państwo widzą, z muzycznego i nie tylko muzycznego punktu widzenia drużyna popołudnia jest bez szans. Jak już nadmieniłem, w trosce o szachowy sukces poranka nie będę doradzał. Proszę tylko, panie trenerze, pamiętać. Polecam bicie en passant, słabą promocję pozycją Saavedry, gambit Evansa połączony z obroną sycylijską, która jest jednym z najbardziej popularnych debiutów półotwartych. Zresztą poradzicie sobie. Trzymam kciuki. Poradzimy sobie, drogi panie, bo ja teraz muszę szybko znaleźć taki list. O, tutaj jest, bo tutaj nasz poranny ekspert dzisiejszy, Jaślat 12, podpowiada, że w tej chwili, po takim debiucie, no wszystko jest możliwe i wszystko się może zdarzyć. Partia hiszpańska, partia włoska, obrona rosyjska, obrona, a tu nie rozumiem, partia szkocka, inne, no to jest naprawdę pole do popisu, nawet szachownica do popisu. Sporo się może zdarzyć. Czekamy na kolejne posunięcie audycji popołudniowej. Po 16 dowiemy się,